saçma. Sanki kıyamet. Her şey satılık. Kalplerde katılık. Aşklar yatılık. Akışta millet. Cuppa cuppa cuppa. Cuppa da cuppa cuppa. Bağıran çağıra bas. Bas sabaha kadar dans. Cuppa cuppa cuppa. Cuppa da cuppa cuppa. Bağıran çağıra bas. Bas sabaha kadar. Sabah.